mama ka pesa maloko ayo leli e ayo leli e ayo leli o ayo leli e mabera sala pema ayo leli e ayo leli o ayo leli e mabera sala pema Yeah.